Eta egen urti mesala urtea txarre huntan herri zumbaiten berri hartuko dugu eta aldi huntan alozen berri jardezagun Jean-Pierre Hiriart aizapeza ekirana, egen hon? Bai, egen hon. Bon, behaz, isiat dezagun xede nausieli baten aipatzeko eta bo, erraiten baita hebenko arrenkuan nausietaik bat dela etxe bizitza edo etxen arrenkua. Justoki batutzia hainbat xede interesgarri alde hortan, bon, hainbat aitzinatzen diena. Bai, bat aiatzen gituk alojamenti entako, egoitzen tako, eta badiko tezu maitu ahi hasi gela, ba, maliuski omisen pu bat kontratio etxe estatu tristian edo bigren egoitze edo istoia, eta guk badik hamar bat uta gela xede hortan lanin, eta bom, emeki bateki beteki restatzez negozieketa zumaiti amaitez eta bom, heltu gütuk omen ezagun horkorki hama bos bat etxe bos masei bigren egoitza kamiazitiag oi egoitza nonsiz nahi baita residenz principal bikote gazteri batez plantatzez. Jo, bat jagu, txihuz zumaite hoke bilakatututuk rezidenz principal. Ian urtin eman ezagun 2008 lauin bizpahiu hola zertut jagu, itxuz kambiazi. Eta bo, emeki, bo, egin ozteko lan batuk, eta bo, behadik batek bestiki lehesta nahi, eta behadien tresnak atzaman etxe hoien, iorteko puntien balin badiet istoie behadik ego finanzament atzaman, eta ikusi nula aldean elkitzen, ara merkatin ezarten, eta bo, badiko egin hamar bat urte gela, ba, esai uski anoren egiten, bali uski kerri haladiak, ez dutuk erriko hola, ez erri zumaitzen, ez duk etxe hutsik, ez duk etxik untsatutuk, eta wala, guk mali uski maginean untsatio lan egiteko, eta agituk emeki, eta bo, oi etxe huts gutiska diage, manezagun ez diage hamar etxe hutsik, manezagun zazpitiago uste jat, oi. Agituk enten lanin, mena bo, jo, behadik jabiek ikusi, problematika bat dena duk enivizione hoik, eta guk untsatio aginen, hor. Mena geho bat utrezne libete bai, laguntzen meguti lan horren egiten. Baita, horitaz ezagune, aloze aipatu dia, bena aloze ziboz eta omisa gaineko herriak tutzie jugnazten, elkarrekin botituk baitia. Eta justoki baz, nik uste hainbat herritan bat utzak etxe bizitza arrenkuak, izan bigarren etxe bizitza diela edo estatu arras txarrin diela eta holako. Eta nik uste, ala, ziek kausitu baitutzie hainbat biltze errandezagun edo arrasailkatze, interesgarri zukean txetarzunetan sartzia hainbatin, halanula zertutza giltzak hor ideiatik, teoriatik, praktikalatik gaiteko. Bo, duk gio behadik erren herri bakotxe badila bestoia, ordin erren duzen bezala, guk gerrunti partizitzen guntia, eta beste herri zuaintek ez di etxe hutsik, ez di etxeik pilda gastuan edo hola, guk hola guntia ordin lehen zeien abiatu guntian oidila hoita bost urte eman ezagun edo ez bai hogei bat urte pu lotiz amantu baten egiteko eta gero ikusi guntian etxe hutsu hoiko ebigreneko gungi hoiko eta refleksioni hartak abiatu duk gero behardik nahi kuntia hau zapez bakotxek edo kontseie bakotxek badakie ben herrien berri eta badakie nun ze posibe den edo ez gero behardik nahi kuntia kuen hua duk eta gero juiten iz jabien ikustea eta zumeita izigorten haie hola, mutza, eta beste zumaitek behatzen duketen zuten, eta hola, badik, badik trenkin juhuzti behar juhun hoi behar duzi egin, hola behar duzi egin, badik, galtatuz egin egin gioen hori kusten dien, eta hola, ez duk, ez du sekretuik, hoi mindok, mindok zertzen dik, eta gero, behar dik, bai, badik egitu, bai, egoitza hoien inguien badik bai departamentie, bai herri alkargoak, bai PFL, badik zer nahi trexe, bai APGL, aduk zentra gestion eta fein teknikala hili bat egiten labiti eta spikatzen zer duen hori egiten alden. Badik honan beste trexen eta badik nahi kuntiuken eta trankik izun jabien ikuste eta voilà, fein, enik raiten aldiak horrokorki hainbatetan igandela. Jo, bat jago honolan, bena emeki egituk, eta bon, ez duk sumitazen eginik salhexagoa idadi, mena bon, ez duk busimle, badik denboak hartu, eta, voilà.